फिर भी अगले मंत्र में उन दोनों के दृष्टांत से राजकार्य का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य आदि की उत्पत्ति का निमित्त सूर्य आदि लोक का धारण करने वाला बलवान सब लोकों और आकर्षण रूपी बल को धारण करता हुआ वायु विचरता है, और जैसे सूर्य लोक अपने समीप स्थलों को धारण और सब रूप विषय को प्रकट करता हुआ बल व आकर्षण शक्ति से सबको धारण करता है, और इन दोनों के बिना किसी स्थूल व सूक्ष्म वस्तु का धारण संभव नहीं होता, वैसे ही राजा को चाहिए कि उत्तम गुणों से युक्त होकर राज्य को धारण किया करे। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम जैसे सूर्य लोक के प्रकाश व आकर्षण आदि गुण सब जगत को धारण पूर्वक यथा योग्य प्रकट करते हैं, और जो सूर्य के समीप लोक हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो अनादि रूप प्रजा है उसको भी वायु धारण करता है। इस प्रकार होने से सब लोक अपनी अपनी परिधि में स्थित होते हैं, वैसे तुम सद्गुणों को धारण और अपने अपने अधिकारों में स्थित होकर अन्य सबको न्याय मार्ग में स्थापन किया करो। फिर भी वायु और भी सूर्य के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर ने अग्नि रूप कारण से सूर्य, अग्नि और बिजली रूप तीन प्रकार की दीप्ति रची है, जिनके द्वारा सब कार्य सिद्ध होते हैं। जब कोई ऐसा पूछे कि जीव अपने शरीर को छोड़ के जिस यम के स्थान को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहे, जैसे युद्ध में रथ भृत्य आदि सेना के अंगों में स्थित होते हैं, वैसे मरे और जीते हुए जीव वायु के अवलंब से स्थित होते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और नक्षत्रादि लोक सूर्य प्रकाश के आश्रय से स्थित होते हैं। जो विद्वान हो अनाप्तों के कहने में विश्वास और विद्वानों के कथन में अश्रद्धा कभी ना करनी चाहिए। फिर इस सूर्य लोक के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब यह भूगोल अपने भ्रमण से सूर्य के प्रकाश का आच्छादन कर अंधकार करता है, तब साधारण मनुष्य पूछते हैं कि अब वह सूर्य कहाँ गया। उस प्रश्न का उत्तर से समाधान करें कि पृथ्वी के दूसरे पृष्ठ में है, जिसका चलना अति सूक्ष्म है। जैसे वह मूर्ख मनुष्य से जाना नहीं जाता, वैसे ही महाशय मनुष्यों का आशय भी और विद्वान लोग नहीं जान सकते। फिर इसके कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यह सूर्य लोक सब मूर्तिमान पदार्थों का प्रकाश छेदन वायु द्वारा अंतरिक्ष में प्राप्त और वहां से नीचे गिरकर रमणीय सुखों को जीवों के लिए उत्पन्न करता है, और पृथ्वी में स्थित 49 कोष पर्यंत अंतरिक्ष में स्थूल, सूक्ष्म, लघु और गुरु रूप से स्थित हुए जलों को, अर्थात जिनका सप्त सिंधु नाम है, आकर्षण शक्ति से धारण करता है, वैसे सब विद्वान लोग विद्या और धर्म से सब प्रजा को धारण करके सबको आनंद में रखें। फिर वह क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे सभापते, जैसे यह सूर्य लोक बहुत लोकों के साथ आकर्षण संबंध से वर्तमान सब वस्तु मात्र को प्रकाशित करता हुआ प्रकाश तथा पृथ्वी लोक का मेल कराता है, वैसे स्वभाव युक्त आप होइए। अब अगले मंत्र में वायु के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे सभापते, जैसे यह मनुष्य अपने आकर्षण और बल आदि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था में रखता है, और जैसे दिन में चोर प्रबल नहीं हो सकते हैं, वैसे आप भी होइए। जिस जगदीश्वर ने बहुत गुणयुक्त सुख प्राप्त करने वाले वायु आदि पदार्थ रचे हैं, उसको सब धन्यवाद देने योग्य हैं। अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, हे ईश्वर, आपने जो सूर्य आदि लोकों के घूमने और प्राणियों के सुख के लिए आकाश व अपने महिमा रूप संसार में शुद्ध मार्ग रचे हैं, जिनमें सूर्यादि लोक यथा नियम से घूमते और सब प्राणी विचरते हैं उन सब पदार्थों के मार्गों तथा गुणों का उपदेश कीजिए कि जिससे हम लोग इधर उधर चलायमान न होंगे। इस सुक्त में सूर्य लोक वायु और ईश्वर के गुणों का प्रतिपादन करने से 34वें सूक्त के साथ इस सुक्त की संगति जाननी चाहिए। यह 7वां वर्ग 7वां अनुवाक और 35वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 36वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे तुम पूर्ण विद्या युक्त विद्वान लोग प्रजा के सुख की संपत्ति के लिए सर्वव्यापी परमेश्वर का निश्चय तथा उपदेश करके प्रयत्न से जानते हो, वैसे ही हम लोग भी उसके गुण प्रकाशित करें। जैसे ईश्वर अग्नि आदि पदार्थों के रचने और पालन से जीवों में सब सुखों को धारण करता है, वैसे हम लोग भी सब प्राणियों के लिए सदा सुख व विद्या को सिद्ध करते रहें, ऐसा जानो। फिर अगले मंत्र में उक्त विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना से ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि विद्वान लोग परमेश्वर के साथ में अन्य वस्तु को उपासना भाव से स्वीकार कभी नहीं करते। इसी कारण उनका युद्ध व इस संसार में कभी पराजय नहीं देख पड़ता, क्योंकि वे धार्मिक होते हैं और ईश्वर की उपासना न करने वाले उनके जीतने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि ईश्वर जिनकी रक्षा करने वाला है उनका पराजय कैसे हो सकता है। अब अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के दृष्टांत से राजदूतों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे अपने काम में प्रवीण राजदूत, जैसे सब मनुष्य महाप्रकाशादिक गुण युक्त अग्नि को पदार्थों की प्राप्ति व अप्राप्ति के कारण दूत के समान जान और शिल्प कार्यों को सिद्ध करके सुखों को स्वीकार करते और जैसे बिजली रूप अग्नि की दीप्ति सब जगह वर्तती है और प्रसिद्ध अग्नि की दीप्ति छोटी होने तथा वायु के छेदक होने से अवकाश करने वाली होकर ज्वाला ऊपर जाती है, वैसे ही तू भी अपने कामों में प्रवृत्त हो। फिर वह दूत कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य सब शास्त्रों में प्रवीण राजधर्म को ठीक ठीक जानने पर अपर इतिहासों के वेत्ता धर्मात्मा निर्भयता से सब विषय के वक्ता शूरवीर दूतों और उत्तम राजा सहित सभासदों के बिना राज्य को पाने पालने बढ़ाने और परोपकार में लगाने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे पूर्वोक्त प्रकार ही से राज्य की प्राप्ति आदि का विधान सब लोग सदा किया करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो प्रशस्त राजा दूत और सभासद होते हैं वे ही राज्य का पालन करते हैं, इनसे विपरीत मनुष्य नहीं कर सकते। अब अग्नि के दृष्टांत से राजपुरुषों के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान लोग वह्न में पवित्र होम करके योग्य घृतादि पदार्थों को होम के संसार के लिए सुख उत्पन्न करते हैं, वैसे ही राजपुरुष दुष्टों को बंदी घर में डाल के सज्जनों को आनंद सदा दिया करें। फिर उसी अर्थ का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य सभाध्यक्ष की उपासना करने वाले भृत्य और सभासदों के बिना अपने राज्य की सिद्धि को प्राप्त होकर शत्रुओं से विजय को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर पूर्वोक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे बिजली अग्नि भौतिक और सूर्य ही तीन प्रकार के अग्नि मेघ को छिन्न भिन्न कर सब लोगों को जल से पूर्ण करते हैं, उनका यह कर्म सब प्राणियों के अधिक सुख के लिए होता है, वैसे ही सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिए कि कंटक रूप शत्रुओं को मार के प्रजा को निरंतर तृप्त करें। अब अगले मंत्र में सभापति के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, प्रशंसित बुद्धिमान राजपुरुषों को चाहिए कि अग्नि के समान तेजस्वी और बड़े-बड़े गुणों से युक्त हों और श्रेष्ठ राज वाले पृथ्वी आदि भूतों के तत्वों को जान के प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य रूप को उत्पन्न करें। मनुष्य किस प्रकार के पुरुष को सभाध्यक्ष करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस सृष्टि में सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान और अन्य सब श्रेष्ठ चतुर पुरुष मिलके जिस विचारशील ग्रहण योग्य वस्तुओं के प्राप्त कराने वाले शुभ गुणों से भूषित विद्या सुवर्णादि धनयुक्त सभा के योग्य पुरुष को राज्य शासन के लिए नियुक्त करें, वही पिता के तुल्य पालन करने वाला जन राजा होगा।